yalla ñu dem ci jakk ja bu fa dara xewate bañ bañante rek seen xel yek seen xol yi da am lu ci dugg la ci dugg la ci ëpp jinne ye koy def motax jinne ni ñu bari ay bakkar suñu doom yi nga xamni bu timis joté duñ leen dañ leen di bay ñu taxawal ñu ci mbéd meek yoyu ñaar ñi ci am ay crise ak bop yu metté ak yoyu jinne ye koy def ndax bakkar yu bari jank ji nga xamne seen bop yaangi metti waaw amna jank yu bari yo xamne seen bop yaangi metti ñom tam jinne ye tibbu suuf diko xëpp ci seen bop neen yi motax ñom tam fuñu tollu seen bop di metti tabarakallah jank yi nga xamne dañuy tiss rek su guddé dañuy tit rek ak itam leg leg ñuy lox mba ñuy mer lu jarté mer ñom tam li ëpp ci li leen dal jinne ye lañ ko def motax jinne yi ni ñu bari ay bakkar gis nga seen morom jinne ye leen bu ko defé yaghfir lakum min dhunubikum yalla bal leen seeni bakkar ndax jinne day jaamu yalla nit di jaamu yalla wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñooñu fi ciit sax jinne ne leen wayujirkum musawe leen xetli leen min azabin alim ci mbugal mu metti suratul ahqaf aya fanwe rek ben waman la yujib kep ku wuyu ci wut ci yeen jinne yi داعي الله واتب يالبي فليس بمعجز في الارض دمنا لطال يالا لاقوت يوسف سي با يال دوكو غيس مونتا لاقوت با يال دوكو جاب فو جيمي منا لاقوت سوني بروم تبارك وتعالى دينكو جاب وليس له دو اميت من دونه كنن كرود يالا اولياء اي قريب اولئك نينغو ووتو ووجي يالا سي يين جيني fi dalalim mubin mi ngi ci sankute go xamne sankute gu leer la lolou la jinne yi wax tabarakallah discours bu am solo bobu jëmele ko ci sen mbokk jinne yi war len wo len ci ñu gëm sen borom xuppu len ci buñu ko gëmut la len di dal motax wote ba amal na solo jinne yu bare bare bari bu ñu deme ci suratul jinni da ngeen gis la jinne yi wax amna ci ñun jinne yu baax amna ci ñun jinne yu baxut jinne yu bax ya la ëpp ci la leen wo modi seen mbokk jinne yi nga xamne ñoo leen daawa seen daawa bu am solo bi suratu al ahqaf aya fanwer ak ñaar yalla indi benen bir nak ñun ñim doon war mu fatali ñu alam yaraw qana gis ñu ni anallahu yalla alladhi moy nga xamne ci katanam خلق السماوات لبند جروم نياري اسمان والارض افسوسي ولم يعي تسنوت بخلقهن تي بند گيم لين بند واو تبارك الله نيت ني دانيي واخ ني يالا دا فا بند ادنا با اد ديما سن نوبلو يالا نينا سنوما واو گيم نني نكون سنوت ولم يعي تسنوت bi khalqihim bind na jurom ñaari asman ak la fa nek lepp jurom ñaari suuf ak li fi nek yep geej yek dex yek yati and ak yep walam ya'ya bi khalqihin tisunut ci bindga bi khalqihin tisunut ci bindga mune khalaqa as-samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihin mune ko ko nekut bi khadirin di am katan ala an yuhyi al mauta ci dekkal ñi de akay koku amna katan ci dekkal ñi de ñep bala innahu ala kulli shay'in qadir mom len lu nek amna ci katan man nako da am yo xamni daf ko jom rek subhanahu wa ta'ala wa yawma yu'radu bis bañi gar alladhina kafaru ñi weddi ala nari ci sawara ñu gis sawara jakkar lok mom sawara yakamti jot ci ñom ñu ragal ca dugg ñu len alaysa hadha bil haqq munax li du deug wa dañ lan weddi sawara tay ñu taxaw ci buntu sawara ñu laaj len neel alaysa hadha bil haqq nax weddi mom gis bokku ci wa weddi gis bokku ci motax qalu ñu ne bala hakay deug la de yimuñ ci sax ñu na warabbina giñ nañ ci yalla ne deug la waaw warabbina giñ nañ ci yalla ne sawara deug la qala yalla ne fasuqu muslim ko fasuqu al azab muslim bugal ga dugg len ca bima kuntum takfurun ci sababu li ngeen di weddi nga dugg len ca li nga daan weddi nak nga dik ben bis ñu daal la ci indi nga daal ci dugg ci bir ah tabarakallah lool da fay metti kon ñom ñi nga xamne ño weddi dañu melu ni jinne ndax buñu melal ni jinne yi degg alquran dem jotali ko seeni morom jotali ko seeni morom ban gem ñun ñi tam nun lañu wara mel ku degg alquran jotali ko seeni morom ndax ñi li leen dal moy ñak degg alquran motax fazuqu ndax jinne yi ba nga xamé ne degg nañ tabarakallah li nga xamne moy wote bi yoonte bi alayhi salatu wassalam te daan fukk ay xibaar ca asaman sa legi nak ñu tej asaman si ci ay jum iblis ba mu gisee fa ñu tej courant ba coupé fa mu daldi wote tabarakallah ñi nga xamne ñoy liggéey ci walu énergie ci jinne iblis wolen ne len inna hadha allazi hadatha bis sama min amrin hadatha fil ard courant bi coupé fi ci asaman dal xamna ne ca suuf la dem ngeen setiko daldi yebal jinne yi di wër tabarakallah ba aksi tuhama waaw rakbun min nasibiyin wa asraful jinni ila tuhama bi ñewé tuhama aksi ci batnu nakhla deg yonenti bi di jang alquran ñu deglu ko lolu jinne yi def suko nit ñi defoon mana war seeni morom bañu jub ci alquran suratul ahqaf aya fanwer ak ñent fasbir muñal yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kama sabara nam muñe won ulul azmi ñettakon seen ndig minar rusul ci yonentiya fasbir kama sabara ulul azmi azmu modik dogu go xamne moy ñentelu jeegu ci ku jëm ci yalla tabarakallahu haji abbas sall ci luga ca waxtanam yam salaya al yaghasatu al basaratu al fikratu al azmu muy ak dogu dogu gi lañ fekkuton ca adama mo taxone setan man ko genné aljanna walam najid lahu azma waaw fekku ñu ci won ci mom ak dogu dogu go ñu ci fekkut mo taxone tabarakallah fim nek fubal kat yi fi ñuy wuté moy al azm gaay am azmu fuñu fubalé gagné ñu amul azmu fuñu fubalé masnil wala ñu gagné len ñi am azmu nak fuñu fubalé gagné tabarakallah fasbir muñal kama sabar ulul azmi yalla tabarak taala dafa am juroomi yoonte yo xamni ulul azmi lañ ñoy ulul azmi ibrahim musa wala ibrahim nuh musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ni muñew won ulul azmi ñi amon ak dogu min ar rusul te bok ci yoonte wala tastajil lahum bul yakamti kumbugal sa mbokk yi ka annahum dana masa melni yawma yarawna ma yu'aduna bis bañuy gis liñ leen di dig day melni lam yalbathu musuñu sax ci aduna illa sa'atam lu jël benn waxtu rek min naharin ci bëccëg midi iner ñu jëg fi balaghun li ab xuppe la balaghun li déclaration la فهل يهلك نخدنا نيو علق الا القوم الفاسقون لودول نيت نيغا خامني نيو كاتيور تي ген اك توب سوره الاحقاف فوف لا يم دي سار بو خامني بي مو نين فوكيل سار اك جيروم بن واتي مكه نيك فانويري ايا اك جيروم دون جانغالي والو گم يالا اصول العقيده الكبرى te moy gem na yalla rek yalla mo yoni yonenti te ko de da nga dekk sar bi don waxtane lol buy jexal dañu gem ne rasulullah mi yalla ko yoni subhanahu wa ta'ala sar bi waxtane na ci mi tambali alquran ji wacc joge ci yalla subhanahu wa ta'ala khas fi qiram yi won len ne munuñu dara bi sar bi joge won nañu dom ju bax ni mi mel dom ju baxut ni mi mel ci qissa tay bi bu mu ci joge andil nañu qissa bu hud bañ ko yonne ci nitam ñu aat bu mu ci joge netil nañu qissa jinni tabarakallah su ko defé bu sobe suñu borom tabaraku taala ay bes giir ñew ci la ñew dal suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi wax kon ñu tek suñu baram ci jexlu sar bobu di dakki insha allah sar bu ci tegeete moy suratu muhammad tabarakallahu bi sar bo xamni bi ñu ngi ko tudde muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi alhamdulillah rabbil alamin jexal nañu suratu al-ahqaf wara dal tay insha allah suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam di sar bo xamne moy ñeen fukel sar ak juroom ñaar bok ci sar yi nga xamne medina lañu wacc te xamne mat nañu juroom ñett fukki sar ak juroom ben ayam nek fanweri aya ak juroom ñett suratu muhammad day jangale walu al ahkam at tashri'iyya muy walli sharia ay luwam ay mbirum mom sar bi moy mbiri sar yi wacc medina rek mom nak ginaaw at sharia lay andi da fay dore waxtanam ci wala bok ni andi atay xex atay ko ni japp ci xex ba atay kom mañ jël ci xex ba mbirum nafiq waye fi mu gëna joyal limay waxtane mom sar bi moy al jihad fi sabilillah sar bi na tambale ci tambam mu jëk waxtane li nga xamne waxtan wu yeme lay don te moy guerre bi sunu borom tabaraku taala déclaré contre al kuffar mudiyefri a'da'ullah non yalla ak a'da'u rasulih non yunitam bi sallallahu alaihi wasallam kuffar yi nga xamne pexé mu ne xexé nañ ko l'islam weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko dob yunit taxaw ci kanam da'wa al muhammadiyya fas ko yene galankor bëgg ñom duñ dugg ci diine waye duñ bayyi kenn mu dugg ci diine allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum al ayat bu sar bu joge fofu ñaar lu tombam moy digal ñi gëm yalla ñu xex ak yéfer yi fu ñu leen fekk nam seeni jasi dagg seeni dokk ndax suuf ci set ci sobe ci yéfer ba genn dekk guy jam ku jëm ci l'islam wala genn doole guy galankor ku jëm ci l'islam dootu fi am mu wolé nit ci bu fekke ne ray nañu leen ba légui ñu tax seeni ngannaay ñu japp leen yew leen ngagn len fa iza laqitum alladhina kafaru fa darba arriqab hatta iza asqantumuhum fashuddu alwathaq alayat ñettel tambu bi sar bi dina waxtane leral bu bax yon wi jëm ci al-izza mudi tedd nga ak ngañay teureul ko nak shart yi nga xamne moy taxa am ngañay yalla subhanahu wa ta'ala te shartu am ngañay yalla kat du daral التمسك بشريعته والنصرة دينه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الآية بكثار بجوغي تنين تلتم إن شاء الله إن عندي مثال مثالكو يفير مكي نيغا خمني أي خير جيتو نلين يو خمني دنيو بيوان mune len bu ngeen bewé nima alagé won ñi jitu won non la len mëna alagé yeen afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alayhim walil kafirin amsaluha juromel tambu bi bisar bi di tej waxtane waxtanu teunk ndax magay ubbil suratul munafiquna bunt muy melay nafiqi ndax melay nafiqi nafiq ñoy ñi gëna jafé nek ci kaw suuf yéfer dañ koy xam julit dañ koy xam waye nafiq mom kenn xamul fu mu bok mom bokul sen bu ñi ne ni mu ne nonu bu ñi ne ni mu ne nonu la ilaha illa hi wa la ilaha illa hi lepp lu naqar islam rek nafiq ya ko ko tek motax suñu borom dina woné lenn ci mbiri nafiq yi ndax nit ñi man leena wat wala nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum juro benul tambu bi bu sar bi tej ñu na waxtane wo julit yi ngir ñu dugg ci yoonu al izza dugg ci yoonu an nasr jihad fi sabilillah te baña lompoñ baña yoko baña neew doole ci kanam bepp doole wala kanam bepp bew mu wo julit nalen bu len di bañ sax ku len wo ci jamm waye bu len di ñëk woote ci nañ tok ci tax ni ngannaay ndax aduna bi ku fi xeyewute da nga ko massa gont te aduna za'ila tafaniya wama 'inda llahi khayrun lil abdal fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malukum innamal hayatu ad-dunya la'ibun wa lahw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalukum ba ci jaxlu sarab inshallah lolou la sootu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu tawfiq ak wër gëram ko tal ba ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena allazeena ñinga xamne kafaru weddinan allazeena ñinga xamne kafaru sulnan jëf allazeena ñinga xamne kafaru nek nañu yéfer weddi yalla weddi rasulullah wa saddu an sabilillah galankor yonu yalla wi nangu won ci adem ku ci bëgg dem ñu galankor la ñoñu ñepp adalla a'maluhum yalla sank na seeni jëf yalla sank na seeni jëf bu ñu joxate nit aw ñam yalla du len ko nangul bu ñu doxate ak mbokk yalla du len ko nangul bu ñu ganalte gan yalla du len ko nangul lu ñu mëna defati li ci lu baax sunu borom tabaaraku ta'ala bëggul seen yu baax ñoom ñoñe motax yi yépp luñ ci mën di def ci jikko yu baax makarimul akhlaq doxu mbokk dimbele ko ñu tecc ci kassa ba mu genn tabaarakallahu ganalay gan gaddu ak dekkalo yi yépp luñ ci mën di def duñ leen ko nangul ba dama ci tafsir ñak al kashaf jikko ñentel xatum ñaar timir ak juroom fukk tabarakallahu ashamak seri man ko fay wax wallazina ñinga xamne nak ñom amanu gëm ni wa amilus salihati te ñi def lu bax wa amanu ñu boole ci gëm bima ci lepp lo xamne nuzila ala muhammad te wacc nañ ko ci muhammad wa huwa tayit kat liñ wacc ci muhammad mom dong al haqq moy deug min rabbihim gu joge ci sa borom go xamne loxo munu ci dugg yak ko loxo munu ko yok loxo munu ci def dara lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala wax fi motax mu def ci huwa ba nopi def ci al waaw al article bobu li nga jagn moy al haqq bu newon wa huwa haqqun moy deug la lenenit deug la waye bu ne wa huwa al haqq min rabbihim moy mom rek moy deug ku bëgg dem ci yalla ci mom rek ngay moy subhanahu wa ta'ala xecc la ba nga dem ba ca mom am wa amunu bima ci lepp lo xamne nuzila ala muhammad turam wowo di muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla doli ko xewal te tel ñoo wanale ak mom bu yowmal qiyamate tabarakallahu ñew na ci alquran ñent yon rek lay turam wowo muhammad ñew ci alquran turam wi di ahmadu ñew ci mom ben so demé ali imran aya timri ngeen fukk ñent da nga fa fek turam wowo wa ma muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul ba demé suratul ahzab aya ñin fukk da nga fa fek ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum bu ñewé fi ci suratul muhammad ci ayam ñaaral bi da ko fek wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq inshallah sa ba ci kanam muy suratul fathi buñ ci deme dañ ko ci fek muhammadun rasulullah wal ladhina ma'ahu ashiddahu al kuffar ruhamaa bainahum tere bu tal ni alquranul karim tabarakallah li ci musa ñew kenn xamnu tal li ci ibrahima ñew li ci nuh ñew li ci isa ñew ñoñu ngi ci ñew tabarakallah bari na lol sallallahu alaihi wasallam ñoo ci ñent yoon yi teyit kat bu ci ñew bu ne day am lu xew lol suñu tudul turwa mbir ma du leer yalla jaar ci turwa nak fa demé Ali Imran yalla xamone na ni rasulullah dina fi jog genn aduna waccu liggey te kon su baba jaxal dina am mo ndax saabi dañuy walbeutiku bayyi liñ nekkon delu ci lañ nekkon yalla nalen wama muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul muy kara ci uhud ñu ne yoonte bi genn aduna rek nit ñi tassaro ñu nan fuñu jëm ñu nan nangam yalla ne muhammad ab yoonte rek ay yoonte giitu won nañ ko fi genn aduna doon leen dibante fofu subhanahu wa ta'ala ma dama sura al-ahzab yalla xamone na nit ñi dinañu nekk fi nan diw mu yoonte bi bam fi jog mom la joxon khilafa ga tek ko ci loxom mom momu di ciñ joxon khilafa gi tek ko ci loxom kudul mom yeyo won khilafa gi yalla xamone na ne lol dina am mune dama ne la wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum muhammad du bayyi ken xamone na ne it buñu maye zaid ibn harisa zainab bint jahsh dinañu ne ah muhammad takna jabari domja yalla subhanahu wa ta'ala wax lolou ne ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum du bayyi kenn ci yeen yonenti bi du bayyi kenn ci goor ñi sallallahu alaihi wasallam bu ñewé ci suratu muhammad wala suratul fath da fa fek lolou muy wone deugar lay gi yonenti bi deugar ali sallallahu alaihi wasallam wone ne kenn wërt am sikki sakka ci ne yonenti la muhammadun dal rasulullah walladheena ma'ahu ni an nak mamit ashiddahu alal kufar dañu soxor ci yefal yi rahama wa bainum tayramante ñu dafa kon ñent yoon yoy mu ñew ci alquran ci def yeb mu dasir mu zammil nabiyyu rasulu lol la ko yo yalla di wax subhanahu wa ta'ala ñent yoon yi nak mu jaar ci turam li dalay wonne alquran ji yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam wacce wuko ñun day ñi bind téré ko ci ubi téréem gis te turam waaw ko ci ubi téré rek gis te turam bo muy tok sax page bo albal bu ci gis ko ci mu bari ci lol tabarakallah mu non walladheena amanu wa amilu bima wa amanu bima nuzila ala muhammad bima nuzila ala muhammad moy dañuy gëm mbolem liñ wacc ci rasulullah alquran baqara bana ci lepp lañuy gëm waye sunna it nak lepp lañuy gëm ñi def ñi mel ni kaffara anhum faralna len mom yalla sayyiatihim seeni ñawteef yagna wa aslaha balahum defar seeni mbir yalla yalla defar suñu mbir te defar seeni mbir wax jango kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum yalla faral na len seeni bakar wa aslaha balahum defar seeni mbir lutax dañu gem yalla dadi jef lu bax gem mbolem liñ wacc ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam yalla faral len seeni bakar yefur ñom luñ xewle ñom dañu wedd yalla galankor yoonu yalla wi ne kenn du ci dugg motax ñomit yalla dadi mabbu seeni jef sank ko duñ ko jot mukk fuñ ko yaakaare suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ñaar zalika li dal yefari leen ko yobbe ndax tabi anna alladhina kafaru ni weddi attaba'u al-batil dañu top ay neen waaw alladhina kafaru dañu ci far bi lu mat juroom ñaar wala juroom ñet yoon zalika li tax yalla sank jef yefari bi anna alladhina kafaru naxti ñi nga xamne dañu wedd yalla attaba'u al-batil dañu top ay tiaxan wa anna alladhina amanu ñi nga xamne dañu gëm attaba'u al-haqq ñom dañu top dëgg min rabbihim joge ci seen borom nga so jëme ci liggey kat yi liggey ci ordinateur tabarakallahu di ci liggey seen liggey yu re yoyu ordinateur dafa am al batil ak al haqq al batil al haqq moy yoon wi ngay jaar ba def ci yim ci bëgg def ba tej ko jot ngay arrière par ndank di arrière par ndank di delu ginaaw par ndank ba faga ci won mu na legi tej ma nga tej ko lool moy al haqq al batil nak moy nga bayyi yoon wam la wara jaar lo pour dem fa nga bëgg jaar wenen yoon wala xamuloko do sax dem ta mu ngok internet ordinateur yef yoy yep tabarakallah len lu ci nek dafa am yoon wu ñuy jaar ñu la fi moy site nangam ak nangam double nangam nga jaar ca di dem so jaar fofa di dem da ngay dem ba fa nga bëgg ag li nga xam ci adresse nga mën ca dem waye so teggé yoon wu bëgg dem ya nga top al batil do dem mukk bo tambe al haqq nak da ngay dem rek al qur'an mu ngi non yalla tabaraka taala ni ko wacce ko ko top ku ne ni ordinateur bi na rek ci nek sa sunu ngay jall ci bir ba ba ngay def la nga bëgg def bu tej jotté nga arrier ba tej ko waye boko topul mom alquranul karim ni tabaraka allah yalla dina wax ci kanam lan moy sa bañ kadhalik ni mom misal mi yadribu allah li yalla yasaddi lin nas nitni amsalhum seen misal ndax ñu mëna yew kenn ku nek ngir mu leer la nañ nga daldi nangu tabarakallah suratu muhammad aya ñet yalla neen fa iza laqitum fujan bajek alladhina kafaru ñu weddi bu len len yeerum fa darbar riqab cior len len ci dokk fa darbar riqab ñu ngeen daldi gaaw cior len ci dokk min alqilsati wal shiddati ma laysa fi laf alqatl لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز الحنق وإطارة رأس البدن سمقصري من بوغي سي يالا وخوت فقتلوهم في خنا من فضرب الرقاب من رك جن باطري ندخ مو اندي بات بو خاني بي موي غنا دغر موتاخ فضرب الرقاب امنا فم واخون ني فضربوهم فوق الاعناق وضربوهم كل بنان سبحانه وتعالى fa iza laqitum sungen dajek allazina kafaru ni wedd yalla fa darbar riqab mag len di digel ngen cior len ci dok de len cior rek mune di cior rek hatta iza asqantumuhum bangen jekulen ñu tek seeni ngannaay ba xamne legi message bi l'islam bëgg jallale ñi don dox digeunte mak xet yu bam jall ci ñoña tok nañu tek nañ seeni bagage amatu ñu deg neena su baba nak legi fasuddul wasaq fashuddu ngeen degeural al wasaq yew ba japp yew ci lox yi ci kanam wala yew ko ci ginaaw wala yew tank yi fa imma ben su len nexe man nan ngeen xewal len baye len ñu ñibbi bu len len laj gen alal baadu ginaaw ba ngeen xamé ne dootu ñu wexati wa imma wala bo fidaan ñu fay doora dem ñaar yi rek ngeen def hatta tadaa ba mu tek al harbu guerre bi aw zaraha ay ngannaayam ba guerre bi jax tak nga xamne legi islam ñewna bi izzati al islam wa indihar al mushrikin su baba nak legi tala da guerre ba dor jax motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu mune yalla tabaaraku ta'ala daf leena fekkon ñu leen di doyalal islam ñew di jihad ba ñepp ormal leen su ngeen togaate di nalawaka ataaya ñu yabati leen تبارك الله حتى تدع العرب او زارها ما تخشى حاج مرفوتي رجلا عنه دفت جهاد مبارية ما بجخبا تبارك الله صم نيونيات كانوا كتنك دفكو تبارك الله ما برم تبارك رجلا عنه ويجرم ويوم ما مر أن تسلي جوغي غنو جوغي وان دكب دمب سالم دمتا ما بجخبا أكيد دميني كيوي نيونيات نيوان تي جواجل الجهاد fi sabilillah agi nak jihad gi nga xamne ci lañu nek te moy jihadu nafsi ndax yoonte bi neena kep ko faatu te jihadu wajilu jihad deewo ci l'islam tabarakallah hatta tada al harbu aw zaraha zalik lina walaw yasha Allah bunexon yalla lan tasara minhum mu gagne ñi xex ñep te kenn du genni fe ka su nexon yalla mu alak mbolem ko ko weddi du wo ben julit nan ko kay nga xex ibnu kasir neena law sha allah lan taqama min al kafirin bi uqubatin wa nakalin min indihi ibnu kasir jukki ñettel khatum fanwe ñett temer ak fanwer bu neexon yalla kenn ku ne sen neeng ngay tedd kon yoonte bi ali sallahu alayhi gis na ko dem bi joge kërëm la xasaayu tak ndigam andak ñet témir xabaak fuk ak ñet amuñu lu dul juroom ñaar fi gilem bu ñu ko waré du doy ñukoy aylanto bu neexon yalla badar sax do du badar sax do walaw yasha Allah lan tasara minhum bu neexon yalla ku nono wayam fi ngi ko joxani fi ngay genn aduna walakin bëgg ko defé non num koy defé li yabluwa ba'dakum daynatu lan ci yeen bi ba'din ci lan ba xam da ngeen ñemeen tem de tabarakallah wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum والصابرين لولن غيسون تا القران الكريم يال ناتو مؤمنون ني تي كافرون ناتو كافرون تي مؤمنون ني ني گم يالله ي ديف لو نخاري يفري يفري ديف لو نخاري ني گم يالله فيصير من قتل المؤمنين الى